کسی شخصیت کو اس لیے تحفہ دینا کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو اور تنظیمی مخالفت نہ کریں، جبکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہوگا کہ تحائف برائے تحفظ شر دیے گئے ہیں۔ اگر یہ تحائف صرف محبت بڑھانے کے لیے دیے جاتے ہیں اور ان سے دفع شر مقصود نہیں ہوتا، مثلا کسی شخصیت کو تنظیم سے نہ تو عداوت و مخالفت ہے اور نہ ہی کوئی خاص دلچسپی، اس نیت سے تحفہ دینا کہ یہ شخصیت بھی دینی تنظیم سے وابستہ یا قریب ہو جائے، تو بلا شبہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اور یہ اس حدیث پاک تحادو تحادو یعنی ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی پر عمل ہے۔ اور اگر اس تحفے سے دفع شر مقصود ہو، مثلا کوئی شخصیت بلا وجہ شرعی دینی تنظیم کی مخالفت کرتا ہے، تو دینے والے کے لیے جائز ہے مگر اس لینے والے کے لیے جائز نہیں۔ اور اگر کسی صحیح شرعی سبب سے مخالفت کرتا ہے اور وہ سبب بھی قائم ہے، تو ایسی صورت میں نہ تحفہ دینا جائز ہے نہ ہی لینا جائز۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم۔ عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔